Zostań w domu z trójką. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life on stages with 10,000 people watching me. But now we're alone and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. You treated me unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So baby, can't you please see through me? Now we're alone, singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, so if my words, they don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. I love you in a place where there's no space or time. For my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we went together. Oh, we were alone, and I'm singing this song for you. Singing this song for you. And when my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone, and I'm singing this song. Kuba Badach przy fortepianie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 4,5 minuty po pierwszej. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć od życia bez łez, do łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się, jedno bez drugiego. Niebezpieczny styk z uwir. Styk z uwir. Styk z uwir. W momencie, kiedy Mateusz się zaczął rozgrzewać, tego wyciszyli. No ale wtedy tak się nagrywało w latach 90. Też. Flota Zjednoczonych Sił, zespół WW. Dziś w trójce do szóstej polska muzyka. Jak państwo słyszą, tak sobie wybieramy te piosenki, a to z tej półki, a to z innej, ale jak się umówiliśmy, po panu Wojciechu będzie pan Lech.

są problemy. Część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to. Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Muzyka i wykonanie Dariusz Kozakiewicz, słowa Kuba Strzyczkowski. Zostańmy w domu, to jest taka piosenka, która nam towarzyszy od niedzielnego popołudnia, premiera przed 17 na antenie Trójki w niedzielne popołudnie. Po raz pierwszy pojawił się pan Dariusz Kozakiewicz. Oczywiście także niemal od razu pojawił się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki w piątek po 19 przedstawi państwu kolejną listę. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi ta nasza trójkowa piosenka. 18 minut po pierwszej. Byliśmy już dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz wrócimy na dłużej. Na koncert kwartetu Dominika Bukowskiego. To jest jeden z tych artystów, którzy od lat pracują konsekwentnie. Nagrywają płyty. No i czasami tak się zdarza, że po wielu latach debiutuje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncertem. To był właśnie ten przypadek. Dziwny trochę, bo towarzyszący Dominikowi muzycy już grali w studiu Osieckiej nieraz, a Dominik ze swoim zespołem po raz pierwszy. To był pamiętny wieczór. Kwartet Dominika Bukowskiego i płyta Transatlantyk na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. toujours le sentiment que là ne peut pas donner du profit. C'est-à-dire pour un artiste secondaire, disons un virtuose, un je ne sais pas quoi, un acteur ou quelque chose ainsi, alors ici il peut profiter, il a des applaudissements, il peut gagner une grande fortune, etc. Dominik Bukowski i jego zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 8 grudnia 2019 roku na koncercie z festiwalem Jazz z Wami w Trójce. Dominik Bukowski, kompozytor, także grający na wibrafonie. Emil Miszk, to nazwisko już dzisiaj padło, prawda? Emil Miszk na trąbce, Adam Żuchowski kontrabas, Patryk Dobosz perkusja, a ten głos to był głos Witolda Gombrowicza. To wywiad dla francuskiej telewizji, chyba jeszcze z lat 60. Polecam Państwu całą płytę Transatlantyk. Proszę poświęcić na nią trochę czasu, bo sam pomysł podjęcia się tej niełatwej tematyki to już jest naprawdę wyzwanie dla muzyka. Tym bardziej, jeśli właściwie cała płyta, niemal cała płyta jest przecież instrumentalna. Transatlantyk, Dominik Bukowski i jego zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za 23 minuty druga, dziś co jakiś czas zaglądamy do wielkiej skarbnicy polskiej piosenki. Czy chcę, czy nie chcę, patrząc wstecz na zadeptane ścieżki, dostrzegam zwykłą ludzką rzecz. To wierność serc, to drwin uśmiech. ścieżki. Mój okręt porno szkłał, odpłynął, umknął w świat. A czterokonnych kwadryk spał, pozrywał cugle, zostawił bat. Więc mam tym batem teraz chyba dożyć ironii ubawi noszkę. Spod chmury kapelusza wzrok nas rodzić, obojętność świata odpalam czoło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty,

Zostań w domu z trójką. Thank you. The Nature of Freedom i In Mild Humility. Dwa utwory z nowej płyty Grabka, Imagine Landscapes. Album ukazuje się 27 marca. Grabka, czyli Wojtka Grabka, przypomnę Państwu, to skrzypek, kompozytor, związany z Trójką właściwie od początku swojej działalności. I mam nadzieję, że jak już powoli wszystko wróci do normy, bo przecież kiedyś musi, to Wojtek także pojawi się tu w studiu przy Myśliwieckiej 357 i znów sobie o jego muzyce porozmawiamy w którymś z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Tak jak nie tak dawno udało mi się zaprosić do trójkowego studia pianistę Łukasz Ojdana, od wielu lat dobrze Państwu znany, choćby z działalności w trio RGG, zdecydował się na wydanie solowego albumu. Kurpiowskie pieśni i medytacje. Tak ta płyta się zaczyna.